Een soort van cognitive overload. Dus je vindt het heel moeilijk om al die profielen in de diepgang te beoordelen. Dus dan ga je eigenlijk op basis van heel banale uiterlijke kenmerken toekomstige partners gaan beoordelen. Dus dat je echt zegt van oké, die is te kort of te lang of die heeft te weinig haar, te veel haar, die is te wit. Dus van die zaken, dus dat, hoe dat we eigenlijk ja, mensen gaan beoordelen, dat dat heel sterk op het uiterlijk gericht wordt. Toch zit er genoeg voordelen aan online daten. Vooral in deze periode waar we van lockdown naar lockdown leven, wagen veel mensen een kans op de ware liefde. Relatiedeskundige Rika Ponet heeft bij het Vlaamse Radio 1 over een ander groot voordeel van online daten. Bovendien werkt het ook democratiserend. Dat, vanuit de sociologie weten we intussen dat er minder homogamie is bij mensen die elkaar via die systemen leren kennen. En wat wil dat zeggen? Er is meer diversiteit. Je hebt eigenlijk ook een bredere pool waaruit je kan vissen. En dat gaat zowel over leeftijd als over afstand. Maar vooral in zaken opleidingsniveau. Wat zien we? Dat er veel meer koppels zijn waarbij dat er een verschillend opleidingsniveau is die elkaar via die online systemen hebben ontmoet dan via de offline systemen. Juist, ja, dus minder mensen uit dezelfde buurt, minder collega's die koppels worden. Het is diverser, misschien zelfs raciaal diverser, wie weet. Ook, ja, dat heeft men ook vastgesteld in Amerika. En zo ziet men effectief ook dat klopt. Succesverhalen zijn er genoeg. De hoogbejaarde Ella maakte een profiel aan op Tinder na aandringen van haar kleinkind. Ja, een grote succes kon het niet worden, want ze vond daar haar huwelijkspartner. Bij AT5 vertelt ze over haar eerste date. We hadden afgesproken bij de Vleugel in het Centraal Station om woensdagmiddag om 3:00. En ik zat daar op een bankje en ik had natuurlijk zijn foto's gezien. En ik zag hem voorbij gaan en ik riep zijn naam. En toen keek hij om, dus toen wist ik dat hij het was. Maar het was meteen goed. Hij is ook niet meer weg geweest. Hij is meteen s'avonds met me mee naar huis geweest. Kijk, dat is dus op je 80ste niet anders dan als je jong bent. 83 was ik. En toen zei ik van, ik heb gelogen over mijn leeftijd. Nou wordt er nergens zoveel gelogen als op Tinder over leeftijd en gewicht, geloof ik ook. En toen zei ik, maar ik ben geen 73, ik ben zelfs ouder dan jij. Ik ben 83. Hij zegt, oh, ik dacht je ging zeggen, ik ben niet 73, ik ben 63. Dat online daten tot relaties en zelfs huwelijken leidt, weten we inmiddels. Van jong tot oud hopen veel singles de liefde van hun leven te vinden op het internet. We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Heb jij de ware liefde online gevonden? En als je dat niet online hebt gedaan, hoe heb jij dan jouw levenspartner gevonden? Wat zijn jouw verhalen? De ware liefde, hoe ging dat? Heb jij misschien tips voor andere luisteraars? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. De ware liefde vind je niet op het internet. De stelling is dus, de ware liefde vind je niet op het internet. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen, bevindingen. Misschien heb je daar echt een vooroordeel over. En alle liefdesverhalen zijn meer dan welkom. We zijn klaar om alle warme verhalen te ontvangen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall out. Kiss me under the light of a thousand stars. and my hair's all but gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about met Thinking Out Loud op NPO Radio 1. Ja, we hebben het over de liefde, de ware liefde. Hoe heb jij die ontmoet? En ja, is online daten wel het nieuwe zoeken van je ware liefde? Is dat een nieuwe manier ook? We praten aan de hand van de stelling: de ware liefde vind je niet op het internet. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw liefdesverhaal. Hoe heb jij je ware liefde ontmoet? Of misschien denk je wel, de ware liefde bestaat niet. Dat kan natuurlijk ook. Je kan natuurlijk ook enorm kritisch zijn over het vinden van de ware liefde. De stelling is dus: de ware liefde vind je niet op het internet. Bellen kan naar 0800-1121. Ik herhaal hem nog even. 0800-1121. Of app via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Ashwin. Goedemorgen, Ashwin. Goedemorgen. Zeker, ik hoor je heel zacht. Hoor je me zo beter? Nou, nog steeds heel zacht. Ik bel vanuit Italië, dus misschien kan dat het. Kijk, nu hoor ik je veel beter. Het lijkt net alsof je me aan je oor hebt nu. Ja, we zijn hier nog een beetje aan het bijkomen van alles. Maar goed, dat maakt niet uit. Gefeliciteerd nog, hè, vanuit Italië. Ja, dat is... ja, gekke huis. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja. Ik heb mijn vrouw 2005 ontmoet op New York Airport. Op het vliegveld? Ja, ik werkte voor een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. En ik liep samen met de crew, liepen we naar het vliegtuig toe. En ik zag op een gegeven moment in een flits iemand zitten, zwaar vermoeid zo te zien. Zonder bril op en met een grote tas. En ik zag aan haar vliegtuigtag dat ze naar Rome moest, maar ze zat verkeerd. Dus ik zeg tegen haar, ja, ik hoor in het Engels natuurlijk van, is die verkeerd, loopt hem wel met ons mee. Gewoon. Oké, liep maar mee. En was een heel aardig meisje, vond ik, als een aardige vrouw. En praatte 100 uit. Ik denk, hallo, dan heb ik dat. En wij gaan naar binnen toe. Zij moest nog even wachten. Nou, passagiers inchecken. Niks aan de hand. Ik zeg op een gegeven moment tegen de stewardess. Ik zeg, er zit een passagier. Oh, Ashwin? Je viel weer een beetje weg. Als je goed aan je oor kan houden, die zegt, er zit een passagier, zei je voor het laatst. Er zit een passagier, die zit daar, mevrouw daar, met lang donker haar. En die moet naar Rome, zo. Kan je kijken of je dat kan upgraden naar de business class. Op een gegeven moment, gewoon, ik denk, heb jij dat gedaan, Ashwin? Ja, dat wat mag. Wat romantisch. Als je captain bent, mag dat, hè? Dus, het was gebeurd. En ik loop op een gegeven moment naar de galley toe. Ik zeg, zit die mevrouw in de business class? En ik heb toen zo gelachen. Want ze zat in een business class toe, alsof het de normaalste van de wereld was. En een glas champagne erbij en alles erop en eraan. En ze zegt, nou, dank u wel allemaal, hè. Maar we hebben toen helemaal niks uitgewist. Maar ik heb vreselijk om te moeten lachen. En zij wist ook niet dat het van jou kwam, dit? Ja, uiteindelijk wel. Maar goed, het is een andere tijd. Dus geen telefoons uitwisselen. WhatsApp bestond helemaal niet. In 2005. Ashwin, je valt weer weg. Goed, de telefoon aan je oor. Bij het uitstappen. Hou je me weer? Ja, ik heb je weer, ja. Gegroet en niks aan de hand. Dus, eigenlijk was ik vergeten. En twee maanden later moest ik weer in Rome zijn, maar gewoon in de stad. En ik zit op een terras en er komt een mevrouw op me af met een luchtmachtuniform. En die zegt, how are you? Ik zeg, wie is dat? Maar voornamelijk. Als iemand in burger loopt, dan post ik in uniform strak. Herken je iemand gewoon helemaal niet? Tuurlijk niet. Ik zeg, oké. Dus ik zeg, dat kan. Toen bleek dat zij dus in Amerika was geweest voor de helikopteropleiding van het Italiaanse leger. Oh. En had ze... Ashwin, je bent weer weg. En zijn we weer? Ja, je moet even goed je oor aan je telefoon aan je oor houden. Zijn we op handsfree? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, maar ja, Italië. Hè. Dat zou het wel kunnen. Ja, oké, dan gaan we snel even afronden. Dus je kwam er tegen in Rome? We zijn nog steeds bij elkaar. Dus zij zit nog steeds in het Italiaanse leger. En ik ben al lang gestopt met vliegen, maar ik werk nou gewoon voor iets. Ik doe iets anders. Maar dus niet via internet. Maar was het liefde op het eerste gezicht, Ashwin? Nou, dat was een klik op het eerste gezicht. Kijk. En toen we elkaar weer ontmoeten, in Rome... Toen zijn we niet meer uit elkaar gegaan. Oh, prachtig. Hey, ja. En de stelling is dus, de ware liefde vind je niet op het internet. Jij hebt je ware liefde dus niet op het internet gevonden. Hoe kijk je zelf naar online dating platforms? Ik merk in Italië dat het wel in opmars is. Want een heleboel vrouwen die willen niet met een mama's kindje trouwen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik snap helemaal wat je bedoelt, ja. Maar het ligt natuurlijk vrij gevoelig, hè? Want je hebt met andere afstanden te maken. Wij wonen in Midden-Italië, maar in Noord-Italië zal het wel meer zijn. Maar vergeleken met Nederland staat het toch in de kinderschoenen. Ja. Iemand zal het wel vinden op een gegeven moment. Maar ik zeg altijd, hoe meer keuzes je hebt, hoe moeilijker het wordt. Dat is zeker weten waar. Ik zei het net ook tegen mijn regisseur. Ik herken wel, er zijn net een psycholoog over dat het heel lastig wordt als je in één keer zoveel keuzes hebt. Want dan kijk je naar andere dingen, terwijl je eigenlijk pas iemand echt leuk vindt om hoe die persoon is en om de karakter. En niet zozeer om hoe diegene er natuurlijk uitziet. Nou ja, dat telt waarschijnlijk ook een beetje. Maar, helemaal. En we zijn nu bijna 16 jaar samen. En af en toe wil ik haar nog steeds achter het behang plakken. Maar goed, dat is... Hoort erbij, hè? Ook bij de ware liefde. Dat hoort erbij. En blijf in het Italiaanse met alles erop en eraan. Het is altijd een... ken je de uitdrukking kop lontje? Mijn vrouw heeft geen lontje. Oh, Ashwin, we horen je weer bijna niet. Maar ik ga je bedanken voor het mooie verhaal. Ja, het is zo. En prettige dag. Hey, dankjewel voor het bellen. Groetjes daar. Yes. Doei doei. De ware liefde vind je niet op het internet. Nou, Ashwin die belde net, die heeft zijn ware liefde sowieso niet op het internet ontmoet. Die heeft hij dus op het vliegveld in New York ontmoet. En later dus nog in Rome is hij haar tegengekomen. En sindsdien zijn ze dus 16 jaar samen. Dat is natuurlijk een prachtig mooi verhaal. Zo'n ware liefdesverhaal, het bestaat dus. Ik vraag me ook af, wanneer voel je of iemand echt de ware voor je is? Is dat een moment? Of snap je dat meteen? Of is het meer als je na jaren bij elkaar bent, dat je denkt, misschien is dit het wel. Ben benieuwd naar jouw ervaringen als het gaat over de ware liefde. Wat is jouw verhaal? Hoe heb je haar of hem ontmoet? Hoe ging dat toen? Is dat zo romantisch als Van Aschwin? Of ging het veel simpeler, makkelijker? En hoe kijk je eigenlijk naar het online daten? We praten eigenlijk aan de hand van de stelling, de ware liefde vind je niet op het internet. Maar je bent ook welkom om jouw verhaal met jouw ware liefde dus met mij te delen. En dat kan via 0800-1121. Dan kun je dus bellen naar de studio. Dan, dan neemt de regisseur het op en dan kom je dus bij ons. Of je kunt dus appen via de NPO Radio 1-app. Ook mag je dus een voice-appje insturen. Dat kan ook via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kun je op het microfoon-icoontje drukken en dan komt het spraakberichtje bij ons binnen. En dan kan ik hem hier afspelen. Maar je bent meer dan welkom om te bellen naar 0800-1121. Of appen dus, dat heeft Peter ook gedaan. Die zegt, ik heb mijn vrouw via internet gevonden. Kijk, we zijn nu ruim 11 jaar bij elkaar en bijna 10 jaar getrouwd. Ik denk dat het 11 jaar geleden dat mensen nog anders keken naar het online daten dan nu. Goed dat je appt, Peter. Stijn heeft ook gereageerd via de app. Die zegt, ik heb veel geprobeerd op het gebied van online dating sites. Denk ik, en voor mij is het niets. Waarom? Geen idee. Ik heb altijd het gevoel dat er veel nepprofielen tussen zitten. En als man is het ook niet altijd makkelijk. Nou, dan ben ik benieuwd, Stijn, waarom het voor een man niet altijd makkelijk is. Je kunt dus nog appen of bellen. En Niels heeft ook nog gereageerd. Heb mijn vrouw in 2015 leren kennen op Facebook. In 2018 zijn we getrouwd en kregen we een dochter. Helaas deze week besloten om te gaan scheiden. Ze bleek toch niet de ware te zijn. Weet nog niet of ik ooit weer ga daten via het internet. Ja, dankjewel voor het appen, Niels. En heel veel sterkte ook. Ja, de ware liefde vind je niet op het internet. Waar dan wel? Ben benieuwd hoe jij erover denkt. Er is gebeld door Laura. Goedemorgen, Laura. Goedemorgen. Hi, Mai. Hi. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je de ware liefde vindt in een moment. En dat weet je gelijk. Je weet gelijk toch wel? Het de ware is. Ja, dat denk ik wel. Wat voor gevoel krijg je dan, Laura, als je denkt dat je dit is de ware? Wat voor gevoel zou je erbij moeten krijgen? Ik moet je wel erbij zeggen, ik was een stuk jonger. En de eerste keer toen ik dat ervaren had, was... Toen ik 24, 25 was, dus dan ben je een stuk jonger. Ja. En dan, ik zag toen nog. En dat was echt een momentopname. Het is net alsof je iemand al jaren kent. Het is heel apart, maar het is net alsof je die persoon niets hoeft te vertellen. En dat jullie gewoon, die hebt gewoon een klik. Dat is intens en heel bijzonder. Een zielsverbondenheid. Ik noem het maar zo. En dat is echt heel bijzonder. En dat kun je nooit vervangen. En dan later, als je dan niet meer ziet, dan wil je mensen leren kennen. Maar het is op dating sites heel lastig, omdat de intensiteit er niet is. Je kunt wel afspraken maken en dan is dat een heel ander verhaal. Maar ik geloof nog steeds dat het natuurlijk moet gaan. Ja. Hey, en Laura, je bent dan slechtziend? Of, Ik ben nu blind. Ik ben slechtziend geweest tijdens het huwelijk. Ik heb hem leren kennen toen ik zag. En dat was bijzonder mooi. Ja. En ik heb 2 kinderen gekregen. Kijk. En inmiddels ben ik dus blind geworden in 2007. Maar dan wil je kijken of je nieuwe dates kan vinden. Het is lastig. Maar, jullie zijn inmiddels uit elkaar, dus? Ja, we zijn uit elkaar. Ja, maar dat was voor mij wel de ware liefde. Ja. En ook terwijl jullie uit elkaar zijn, heb je nog steeds het gevoel... dit was de ware liefde? Ja, dat is iets intens wat je gewoon ervaart. En dat is iets wat je zelf jaren later... Kijk, ik ben nu 55. Maar na je 50ste weet je gewoon... Ja, dat was heel bijzonder. En dat krijg je niet zo gauw meer terug. Dat is iets wat voor mij dan geldt. Hè? Dat hoeft niet voor een ander te gelden. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen in deze tijd dat je gaat daten. Maar in mijn geval, als je niet meer ziet, moet je het hebben van een stem. Je moet het hebben van de klik die je hebt met iemand. En dat is dat kan heel warm zijn en heel bijzonder. En het was voor mij wel een uitdaging om te weten dat het me nog een keer zou gebeuren. Maar dat is ook een paar jaar geleden. En nu ben ik heel blij dat ik alleen ben. Oh, maar je bent dus wel met iemand geweest? Ja hoor, zeker. Ja. En hoe was die ervaring? Want ik kan me wel voorstellen wat je al zegt... dat het een heel andere ervaring is hè, dan je vorige huwelijk eigenlijk. Ja, nou die ervaringen, het feit dat je weer verliefd kan raken, dat is al heel bijzonder. Want ik dacht, nou, nu dat ik niet meer zie, gaat dat nooit meer gebeuren. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal wat ik doe. Ik ben wel een keer bij jullie op het programma, niet bij jou, maar dat je dus, ik kan nu ook weer schilderen. En dat is, maakt het ook heel bijzonder. En zo'n gevoel is het, dat je ja, iets moois ervaart zonder dat je die mensen hoeft te zien. Maar wel, je moet ze wel voelen en ook beluisteren. Kijk, ik geef je een goed voorbeeld. Ik luister vaak naar jullie Nederland 1-programma. Mm-hmm. En dan vooral naar Jurgen. Die heeft een prachtige stem. En wat hij zegt is ook vaak heel erg leuk. En dat, daar kan ik van genieten. Niet dat ik daar verliefd op raak, maar je kunt ervan genieten. En zo iemand zou ik live willen ontmoeten. Dat je kan zeggen van, nou, nu voel ik me thuis. En dat gevoel had ik de eerste keer toen verliefd raakte op mijn ex-man. En dat was echt een huis-thuisgevoel. Dat was heel bijzonder. Ja. Bijzonder zeg. Ja. Wat betekent verliefd zijn voor jou? Dat je alles kunt delen. Dat je een heel warm gevoel hebt. En dat je overal, ja, eigenlijk overal over kunt praten. Politiek, alles. En daar ook thuis in bent, ja, als je het daarover hebt. Ja. Bijzonder. En toch ben je blij dat je alleen bent? Nu wel, omdat ik nu eindelijk voor het eerst voel dat ik ook gelukkig kan zijn. Het heeft wel even geduurd. Ja, het is ook heel fijn om nu alleen te zijn met de dingen waarmee ik me bezighoud. En dat is dus de kunst. En dan is het ook niet meer nodig. En nu heb ik echt zoiets van, het komt natuurlijk. Als ik iemand ontmoet, dan is dat natuurlijk. En dan voel ik de klik en dan is het er. En dat is, ik ga ook niet verder als er alleen een zielsverbondenheid is. Zo denk ik er nu over. Maar dat is ook misschien omdat je ouder wordt als vrouw. En dan er anders over denkt. Ja. Het moet op je pad komen, zeg je eigenlijk, ja, hè, Laura? Dat dus denk ik wel. Het moet niet zo geforceerd meer zijn. En dat voel je misschien met online daten misschien meer, denk ik. Ja, maar dat was ook inderdaad wat Stijn net zei. Daar voel ik hetzelfde. Ik, wat jij net oplas, ik heb hetzelfde. Het moet echt een natuurlijk iets zijn. Je moet ergens een kopje koffie drinken. Of ik heb een tentoonstelling en dan komt er iemand binnen. En dan heb je, ja, dan heb je dat gevoel. En ik ben heel gevoelig voor de Engelse taal. Want ik ben daar opgegroeid. Dus ik vind het al mooi als iemand een mooie Engelse stem heeft. Kijk. Ja. Maar ja, ik vertel heel veel van mezelf nu. Hè. Ik bedoel, voor iedereen is dat anders. Maar ik denk dat het belangrijkste is als je iemand ontmoet. En dan dat het gevoel is, ik voel me weer thuis. En ik voel alsof er een klik is. En er is een iets heel bijzonders. Alsof je iemand al jaren kent. Dat is echt, ja, dat is heel speciaal. Ik heb van je geleerd, Laura. Dank je wel. Nou. En geniet van je dag. Ja. Ja. En van Jurgen en straks. Ja, dat is echt geweldig als ik naar hem luister. En de dame die de show doet later op de dag, vind ik ook altijd erg leuk om naar te luisteren. Helene Plag, ja. Ja, absoluut. Zeer gewaardeerde collega's allebei. Ja, absoluut, ja. Laura, ik ga je bedanken. En, ja, en jij ook, dankjewel. En ook een fijne avond nog. Komt helemaal goed, tot ziens. Ja. Dag. De stelling is, de ware liefde vind je niet op het internet. En Laura heeft net een mooi verhaal van haarzelf gedeeld. Dat ze zegt, als je weet dat het de ware is, dan voel je dat gewoon meteen. Dus die klik. En dat heeft ze een keer mogen ervaren. En dat is heel bijzonder ook. Ik ben benieuwd hoe jij de ware liefde hebt gevonden. Waar je die hebt gevonden. Wat je gevoel daarbij is. En of je dat op het internet kan vinden. Is dat mogelijk? De stelling is dus ook, de ware liefde vind je niet op het internet. Misschien ben je wel sceptisch of sta je er juist enorm voor open. Bellen kan via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief. Mijn hele leven.

meen jij niet, hè? Je hebt een jongen ontmoet? Oh, nee, nee. Jawel. Nee. En hoe heet hij? Nee, ja, Joël. Wat gebeurt er tussen hun? Want ze kennen elkaar via Tinder, geloof ik. Wat gebeurt er? In het echt vrij weinig. En dus vinden jullie dat zij hem eigenlijk een keer... moet ontmoeten? Ja. Hè? Dat vind je zelf ook wel leuk. Ongemakkelijk. Ja. Maar wel spannend. Ja, ik ben echt helemaal van... Oh. Na al die hits en dingetjes, ik trap er gewoon in. Ja, maar geweldig. Jij hebt het ook niet door. Wat? Nou, dat hij hierachter staat. Oh, nee! Ja, dan word je in één keer voor het blok gezet. Ik zou niet weten wat mijn reactie zou zijn. Ik denk dat ik toch niet zo blij zou zijn met mijn vriendinnen. Ja, je kunt dus appen over de ware liefde via de NPO Radio 1. Dat heeft ook Klaas gedaan. Hij zegt, Mai, goedemorgen. Ik heb mijn lieve vrouw Karin gevonden op Our Time. Het voordeel dat er corona was, was de oorzaak van dat we de dag na de eerste kennismaking op WhatsApp de dag erna Karin met bij Karin afspraken. We zijn beide van 1957 en er ontstond direct een klik die alleen nu, na een aantal maanden, alleen maar versterkt. Nadat mijn eerste vrouw was overleden, ben ik vrijwel direct op zoek gegaan en heb daar vooralsnog absoluut geen spijt van. Ik heb nu weer een zeer lieve, mooie, zorgzame vrouw om verder van mee te leven. Een leuke bijkomstigheid is dat we beide 5 kleinkinderen erbij krijgen als bonus. Liefde bestaat dus echt ook via een datingsite. Mooi, Klaas, dankjewel. Ed Geerlings die reageert: goedemorgen, ik heb mijn vrouw 20 jaar geleden online ontmoet en we zijn nog steeds samen en willen niet zonder elkaar. Dus je kan de ware echt wel via het internet vinden. Groetjes, Ed. Allemaal mooie verhalen. Natasja, ik heb de ware liefde via Lexa 15 jaar geleden en we zijn nu samen. Waarvan nu 4 jaar getrouwd en nog steeds gelukkig. En Heino, goedemorgen Mai. Ik heb mijn vrouw 43 jaar geleden bij een nicht ontmoet. Ze moesten oppassen op een opa en ik werd die avond smoorverliefd op haar. Wij zijn nu 28 jaar samen, 28 juli, 43 jaar getrouwd. Een dochter en een zoon gekregen en nu 3 schatten van hun kleinkinderen. En ik ben nog steeds smoorverliefd op haar. Wij zijn gelukkig, wat wil je nog meer in het leven? Ik ben echt enorm jaloers op iedereen. Dankjewel voor het appen ook. Maar je kon dus ook bellen en dat heeft ook Ted gedaan. Goedemorgen, Ted. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. De ware liefde, Ted. Ja, de ware liefde. 2002 was het. In een tijd dat bellen er eigenlijk niet bij was. Het was internet en dat was nieuw. En dan word je nieuwsgierig. Ik schreef mij in op zo'n datingsite en er kwamen wat reacties en ik vond het eigenlijk allemaal niks, maar misschien ben ik wel heel, heel kritisch. Totdat er op een gegeven moment een tekst langs komt en omdat ik zelf schrijver en journalist ben, let je natuurlijk op hoe schrijft iemand. En ik kreeg een tekst voor me en daar zat geen foto bij. Je kon dus niet zien wie het was, maar ik was bijna gebiologeerd door de tekst. Ik denk, wat is dit? En ik schrijf dus weer. Ja, het was een hele fascinerende ervaring. Ik schrijf dus weer een tekst terug. En niet lang daarna komt er weer een verhaal. En dat was niet zomaar een zin. Dat was een verhaal. Dat was een antwoord dat je denkt, dit gaat ergens over. Maar dan denk je ook, wat gebeurt hier? En het ontwikkelde zich over en weer. Zij vond het kennelijk ook heel interessant. En toen gooide ik er een tekst tussendoor. Toen zei ze, ja, dit moeten we oplossen. Ik schreef haar namelijk op een gegeven moment. Ik zeg, ik ben volstrekt onder de indruk van wat je schrijft. Maar misschien correspondeer ik wel met een paard. Oké, ja, ik weet dat dat natuurlijk een verschrikkelijke opmerking is. En dat was het natuurlijk ook. En toen zegt ze, ja, maar hoe lossen we dat op? Want ik kan niet scannen en al. Nou ja, afijn. Nogmaals, het was 2002. En ja, beginperiode van het internet daten, volgens mij. Precies, ja. Precies. Goed. Toen zegt ze, nou ja, ze zegt, denk je dat we elkaar vertrouwen? Ik zeg, daar lijkt het wel ontzettend op. Ze zegt, geef me je adres en ik stuur je een paar foto's. Oké, ik heb haar mijn adres gegeven. En toen dat is dus bijna 20 jaar geleden. En dan denk je, dat zou je dus nu nooit meer doen. Maar ik deed het toen wel. En ik weet nog dat ik de brievenbus hoorde gaan en dat daar een envelop lag. Ik heb die envelop gepakt, opengemaakt en daar kwamen 2 foto's uit die ik nog altijd heb. 2 foto's. En daar zag ik een wonderschone vrouw staan. Ik denk, dit kan niet. En het was echt een wonderschone vrouw. Wij hebben niet lang daarna afgesproken op het Leidseplein in Amsterdam. Ik kwam haar tegen en zij stond daar. En ik herkende haar van de foto's. En het was allemaal waar. Wij hebben samen... Het klikte. Het was een avond die ik ook nooit meer vergeet. En dat was 28 juli 2002. En wij zijn in 2007, 5 jaar later, zijn we getrouwd. En wij hebben een heel bijzondere band gehad. Wij hebben samen ook een paar boeken geschreven, waaronder eentje over relaties op het internet. Ah, kijk. En dat is heel, heel grappig. En uiteindelijk heb ik... En ik heb daar overigens in de nacht al een keer meer over verteld, toen het onderwerp over rouwen ging. Ja, Ted, ik heb jij natuurlijk eerder gesproken. Ik herkende je stem al. Oh, hemel. Ja, nou ja. Ik zeg je heel eerlijk, maar ik wilde niet bellen. Omdat ik denk, ja, er wilde eentje reclame maken voor zijn boek. En dat is niet zo, want überhaupt gaat de opbrengst van dat boek gaat ook naar het KWF. Ik hoef daar niets van. Maar ik heb een ongelofelijke, een onvoorstelbare relatie met die vrouw gehad. En ja, het kan dus echt. Bijzonder. En je voelde het ook meteen dat zij de ware was? Of was het, gebeurde dat eigenlijk... Kijk, je gaat iets, en daar moet je vooral achteraf mee oppassen. Je gaat iets romantiseren, je gaat iets tot iets heel moois. Maar dit was heel mooi. Dit was zo verschrikkelijk bijzonder. Er gebeurde zo verschrikkelijk veel. Wij konden na de eerste afspraak ook echt niet wachten. We hebben over de Amsterdamse grachten gewandeld, ook kort daarna. En het was... De wereld stond in brand en wij zaten op een veilig plekje. Het was een krankzinnige gebeurtenis. En dat is het al die jaren gebleven. En we hebben heel veel meegemaakt. En dat is allemaal heel, heel bijzonder geweest. En uiteindelijk natuurlijk ook verschrikkelijk triest. Maar de herinneringen aan deze vrouw en wat er is gebeurd, dat is... Ik zou bijna zeggen, niet te beschrijven, maar dat is dus wel gelukt, ja, uiteindelijk. Ja. Ja, daar hebben we elkaar eerder over gesproken ook. Ja. Ze is uiteindelijk overleden, vreselijk. Ja. En toen heb je openhartig ook met mij dat verhaal gedeeld. Mensen hadden toen ook gereageerd met dat ze zo moedig van je vonden. Dat wilde ik nog even zeggen, dat kon natuurlijk toen niet. Maar achteraf werd er veel op geappt ook, Ted. Dus, en nu dus jouw bijzondere verhaal, hoe je haar hebt dus ontmoet. Hey, en dat was dus toen dan nog met een onbekende, het was geen foto bij. Hoe kijk je dan nu naar het online daten? Want dat is nu eigenlijk een beetje een vleeskeuring geworden. Nou, ik zeg je heel eerlijk, dat ik vind dat heel erg moeilijk. En het is natuurlijk nu een aantal jaren geleden. En zij heeft ook gezegd, beloof me dat je lol maakt. Hè? En dus je komt weer op een gegeven moment, land je weer op deze wereld. En dan denk je ook van, zou het niet mogelijk zijn om nog weer eens een keer iemand te ontmoeten? Waarom ook niet? Ik ga niet triest oud zitten worden. Ik zit met prachtige herinneringen waar ik ook over wil kunnen praten. Maar iemand anders misschien ook. Dus je schrijft je weer in op een datingsite. En ja, ik sta dus nu weer op een datingsite. Oh, wat goed. En waarom ook niet? Maar de verschillen nu, 19 jaar later, zijn ongelooflijk. Ik ben, en dat klinkt niet aardig, maar ik ben werkelijk nog niets tegengekomen waarvan ik zeg van, nou, hier zit überhaupt ook een afspraak in. Want ik kijk natuurlijk, je kijkt naar foto's, wat nooit alles zegt, hè. Maar ik kijk wel naar tekst. Komt een tekst bij mij binnen, schrijft iemand iets in welke vorm dan ook, dan denk ik, ja. Nou, ik heb mijn drempel heb ik heel hoog gelegd met een profiel waarin ze zullen denken van, nou, dag, daar heb ik geen zin in. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk precies de bedoeling. Want als ik iemand zoek, dan is het een hele bijzondere vrouw. Kijk. En ik weet zeker dat er heel veel bijzondere vrouwen zijn. En ja, dat en is een kwestie van want, geduld. Ik ben benieuwd, wat staat er dan allemaal op je profiel? Wat wil je nou ja, dan? Er staat in wat ik doe natuurlijk, dat ik schrijver ben. En dat is voor sommige mensen, is dat ook al dat ze denken, schrijver? Ja, dat is allemaal wel. Oké, ik fotografeer, ik schilder, ik speel piano, ik speel gitaar, ik doe van alles. Ik vreubel door het hele leven heen met dingen die ik mooi vind. Hè? En dat ben ik een beetje. Dus ik ben ook iemand die heel goed kan delen. Ik kan heel goed luisteren. Ik kan praten. Ik denk dat ik heel aardig en heel lief kan zijn. Maar ik kan ook heel kritisch zijn en soms misschien cynisch. Maar ik sta wel met twee benen in deze wereld. En ja, ik denk dat toch heel veel mensen een klein beetje oppervlakkig door het leven stappen. Van het is van, nou ja, jongens, lang leven de lol. En ook dat bestaat allemaal, maar het leven kent ook een heleboel dingen die heel mooi zijn. Ja. Je kunt over muziek praten en je kunt lyrisch worden van een bepaald stuk. Ja, als je over de filosofen gaat praten, over psychologische dingen, dan is dat allemaal ongelooflijk. En je hebt dus alles gedetailleerd dus ook op je profiel geschreven. Hey Ted, ik hoop dat dat je weer opnieuw verliefd wordt en dat je ooit weer liefde vindt. Ik ga je bedanken voor het bellen. Wie weet, heel graag gedaan. Goed je te spreken, Ted. Tot ziens. Dag, dag. De stelling is, de ware liefde vind je niet op het internet. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Just like a star across my sky. Just like an angel off the page. You have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands, only to love you. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do. You got this look I can't describe. You made me feel I'm alive when everything else is so fake. Without a doubt, you're on my side. Heaven has been way too long. Can't find the words to write this song of your love. Still I tonight, I know. you're the only one. I've been confused and in the dark. Now I understand. Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hand. Corine Bailey Ray met Like a Star op NPO Radio 1. We hebben het over de ware liefde vinden. Kan je dat op het internet? Dat is dus een vraag. De stelling luidt, de ware liefde vind je niet op het internet. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw ware liefdesverhaal. Bel ik af via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Dennis. Goedemorgen, Dennis. Goedenacht, goedemorgen. Hi. De stelling klopt niet, want het is wel... De ware liefde is te vinden. Op het internet? Op het internet. Vertel. Afgelopen weekend heb ik haar voor het eerst ontmoet. En het waren drie fantastische dagen, zeg maar. Dus het was, je hebt er drie dagen aan vastgeplakt. Ik heb er gelijk drie dagen aan vastgeplakt, ja. Zo kan het natuurlijk ook. En zo kan het ook, ja. Maar heb je dan al meteen het gevoel, weet je dan al nu al, als je afgelopen weekend haar hebt ontmoet, dat het dan de ware liefde is? Nee, voor nu wel, ja. Nee. Voor nu wel? Dus maar de ware liefde kan in één keer qua term ook veranderen voor jou? Nou, nee. Ze is niet mijn eerste liefde, niet haar eerste liefde. Maar ik heb dit nooit meegemaakt, dus het was voor mij... En wat maakt het dan anders? Je zegt, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, alles het voelde heel goed. Alles voelde, we voelden elkaar heel goed aan. Alles was leuk. Het was heel bijzonder, echt. En wat maakt het dan zo bijzonder? Ja, ik ga nu een hele moeilijke vraag stellen. Dat is het gevoel natuurlijk. Maar dat is moeilijk om onder woorden te brengen. Elkaar aanvoelen, elkaar iets te vertellen hebben. Elkaar heel erg... Dezelfde humor hebben, dezelfde grappen kunnen maken, dezelfde serieuze gesprekken kunnen hebben. En dat was. Dat was de drie dagen lang praten, zeg maar. En dat was echt. Ja, dat was bijzonder. Leuk. En waar heb je haar ontmoet? Ja. Op welke. Via. App of Tinder. Oh ja, ja. Een van twee, ik weet niet zeker. Een bekende app voor jongeren voornamelijk. Ja. Maar het is niet alleen voor jongeren, want ouderen zitten er ook gewoon op. Vind je dan niet zonde dat je dan meteen drie dagen eraan vast hebt geplakt? Want je wil het gevoel natuurlijk een beetje houden zo. Wat maakt het anders? Nou, ik denk altijd dat als je verliefd bent... ik probeer dat altijd, hè. Dat geldt natuurlijk niet voor jou of voor andere mensen. Nee. Maar je wil natuurlijk het gevoel zo lang mogelijk vasthouden. Ja, dat klopt. Maar dat wil je dit weekend ook, dus dan... Ja, dan maak ik ook geen eind aan. Hey. Daar heb je een punt. Ja, hey Dennis, ik ga je bedanken. Laat ons even weten hoe je relatie dan... verder groeit. Ja, dat ga ik doen. Jullie zijn nog geen officiële relatie, hè? Nou ja, wanneer heb je een officiële relatie? Nou, ja. Als je haar vraagt of ze je vriendin wil worden. dan denk ik het wel. Ja, dan denk ik wel. We wachten het af. Dennis, precies. Mooie dag gewenst. Dankjewel. Tot ziens. Hoi, hoi. De ware liefde vind je niet op het internet. Nou, Dennis zegt, Jawel, ik heb haar dus afgelopen weekend ontmoet. En we hebben er meteen 3 dagen aan vastgeplakt. Kijk, zo kan het ook. We gaan kijken of ze ook de ware liefde blijft. Ik hoop het van harte. De stelling is dus, de ware liefde vind je niet op het internet. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Peter. Goedemorgen, Peter. Ja, met mij. Oh, dat is geen Peter, denk ik. Excuse. Ja, dat is Wim. Wim, kijk, dat zat, de verkeerde naam zat er dan in. Ja. Vertel, ja. Wim. Nou, ik heb het net, want internet bestond toen nog niet. Want ik heb haar leren kennen, toen was ze 15 jaar. En we zijn in 1960 getrouwd. Oh. We waren bijna 60 jaar getrouwd en toen is overleden. En ik heb geen enkele behoefte meer aan om een nieuwe liefde te ontmoeten. Want dat vergeet je nooit. En ik heb briefschat met mijn kinderen en 7 kleinkinderen. Dus ik heb en een heleboel kennissen waar ik naartoe fiets. Want ik ben 88, maar ik fiets altijd nog. Hele, soms zelfs 80 kilometer. Dus, u bent een fitte man. U zegt, u bent 60 jaar met uw vrouw geweest. Zij was dat voor u. Ja. Was het gewoon een gevoel dat u dacht van ik mis misschien een partner. Die heb je gewoon niet nodig. Je bent oké met de tijd die je met haar hebt gehad, zeg maar. Ja. Dat je daar content mee bent. Nee, ik heb er geen behoefte om een nieuwe partner te ontvinden. En dat is dus zonder internet gebeurd. Dus. En dat kan ook heel goed wel zitten natuurlijk. En wat vindt u ervan? Want u zegt u bent 88 jaar. Nu maakt u dus mee dat waarschijnlijk uw kleinkinderen dus dan hun partner misschien op het internet ontmoeten. Wat vindt u daarvan? Ja, dat heb ik nooit gevraagd. Maar want mijn kinderen, de oudste is 60 jaar. Dus, kijk. Maar de kleinkinderen, hè, bedoel ik? Ja, de kleinkinderen, die allerjongste zit nog op VWO, maar de rest heeft allemaal VWO gehad. Oh. En is gestudeerd. Eén is er nog gepromoveerd. Dus ik heb een geweldig. En ik heb samen met mijn vrouw altijd een bedrijf gerund. Oh, wat bijzonder. Dus jullie hebben, dus jullie hebben eigenlijk ook naast een sterke liefde ook gewoon een sterke vriendschap, denk ik. Ja. Bijzonder. En ze hebben de wereld gezien, want we zijn 3 keer in Amerika geweest. Die woonde toen daar, dus als boer, want ik heb een boerderij gehad. Dus dat is wel heel zeldzaam. Maar vroeger met de kinderen ging ik maar hooguit een weekje met vakantie. Want dat ging anders niet. Dat bedrijf moest ook doorgaan. Ja. Wim, ik ga u bedanken voor het bellen. Ja, is goed hoor. Tot ziens. Ja. En tot slot nog René. Goedemorgen, René. Goedemorgen. De ware liefde vind je niet op het internet. Dat is dus de stelling. Hoe denk jij daarover? Nou, ik heb mijn ware liefde gevonden op 9 mei 1961. Kijk. In het eindbal van Wim Voeten en Sjaan Asman in Den Bosch. En dat was in de parade. En ik kom daar binnen en ik zie er eentje staan. En ik denk, zo de bitter. Ik weet niet wat er gebeurde. De vlammen sloegen eruit. En ik heb de eerste dans met haar gedaan, de tweede, de derde en alles. En als ze kwamen aftikken, moesten ze maken dat ze wegkwamen. En om een heel lang verhaal kort te maken, we zijn op 26 september 1966... 5 jaar later? Na bijna 5 jaar verkering zijn we getrouwd. En dat is allemaal heel, heel soepel gegaan. We hebben nooit problemen gehad, echt. Nooit geld zorgen, dat is ook wel belangrijk. Ja. Ja, dus jullie hebben een heel gelukkig leven gehad. En eigenlijk 1961 in mei dus, toen je haar zag, wist je eigenlijk al dat er vuurwerk was en dat er zoveel warme gevoelens bij kwamen, dat je dacht, zij is de ware voor mij. Ja, je kunt het niet omschrijven. Dat er gebeurt op een gegeven moment. En het was ook zo dat we toen een week of 3, 4 elkaar iedere dag wel zagen. Mm, ja, bijzonder. Ik had een hele mooie foto van haar gemaakt, of gekregen. En toen zei ik op een gegeven moment, toen we naar het laantje liepen, ook bij de Parade Bioscoop. Ik zeg, ja, ik heb van jou die foto gehad, maar ik heb veel liever het origineel. Hey, ja, René, ik moet helaas afronden, want ik ben aan het einde van dit uur. Maar bedankt voor het delen van je mooie verhaal en van je vrouw. Oké. Tot ziens, hè. We spreken elkaar. Jo, dag. De ware liefde vind je niet op het internet. Dat was de stelling. Ik heb enorme, mooie, warme verhalen van jullie gehad. Dank je wel. Na 5 uur is Tiba Vroom bij mij te gast om te vertellen over de klimsport. Dat is namelijk voor het eerst te zien bij de Olympische Spelen. Maar eerst het NOS Journaal. Tot zo. En NPO Radio 1. 5 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Griekenland, Frankrijk en Spanje worden de coronamaatregelen weer strenger. In Griekenland maakte de premier gisteravond bekend dat alleen volledig gevaccineerde mensen nog de horeca inkomen. Het geldt ook voor toeristen. In Frankrijk heb je vanaf augustus ook als toerist een gezondheidspas nodig om een winkelcentrum, museum of restaurant in te komen. Die pas krijg je alleen na vaccinatie of een negatieve test. En ook in Spanje worden in Valencia en Catalonië de regels weer strikter. De Engelse voetballer Marcus Rashford heeft gereageerd op de online racistische reacties die hij kreeg na het missen van zijn strafschop in de EK-finale. Op Twitter zegt de zwarte speler van 23 sorry voor zijn prestatie op het veld, maar zegt zich nooit te zullen verontschuldigen voor wie hij is en waar hij vandaan komt. Onder meer de Engelse voetbalbond, premier Johnson en Prins William hebben dat racisme inmiddels veroordeeld. Rashford en andere zwarte Engelse voetballers zijn de afgelopen jaren vaker doelwit geweest van online racisme. De politie is een onderzoek gestart naar een zedenincident gistermiddag op een camping in Rezen in Overijssel. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het incident van gisteren vergelijkbaar is met een zedenincident met een kind op dezelfde camping in april. Dat gebeurde toen in een toiletgebouw. De politie doet sporenonderzoek en gaat bezoekers ondervragen. Door het hoge aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen heeft de GGD daar het bron- en contactonderzoek moeten afschalen. Het lukt ze niet meer om alle contacten van een positief getest iemand te bellen. Het is extreem druk, aldus de GGD. Wie nu positief getest is, krijgt instructies om zelf mensen te bellen. Het weer vanmorgen vooral in het zuiden en oosten van het land geregeld regen. Verder ook kans op zon. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, je luistert naar Gaan van dinsdag 13 juli. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws van de dag of vragen stellen aan onze gast. Je kunt mij bereiken via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Ja, over dit nieuws ga je vandaag meer horen. Het Brabants Dagblad bestaat vandaag precies 250 jaar. Ter ere van dit jubileum reist koning Willem-Alexander af naar Den Bosch om een bezoek aan de krant te brengen. En vandaag verschijnt de biografie van de legendarische voetballer Diego Maradona. En het is vandaag 136 jaar geleden dat het Rijksmuseum haar deuren opende in Amsterdam. Ja, en bij ons is aangeschoven Tiba Vroom. En ze gaat het hebben over de klimsport in Nederland. Vanaf nu is het namelijk ook een Olympisch sport. Het Europese kampioenschap, oh, dat is helemaal... Voetbal ligt nog maar net achter ons. Maar het volgende grote sportevenement staat alweer op de planning. Volgende week vrijdag gaan de Olympische Zomerspelen van start in Tokio in Japan. In aanloop naar de Spelen leek het ons interessant om te kijken naar sporten die je nog niet eerder voorbij hebt zien komen. En vandaag gaan we het hebben over klimmen. Deze sport is nieuw en enorm in opkomst in ons land. Vooral boulderen, waarbij je niet gezekerd hoeft te worden, is in aantrek bij veel jonge mensen. Een verslaggever van RTL Nieuws ervaarde de sport zelf. Het leuke is, je hebt niet veel nodig. Wat poeder voor je handen, zodat je meer grip hebt. En natuurlijk klimschoentjes, want je moet wel lekker kunnen klimmen. Maar verder niks. Ah, zelfs geen touw. Want als je valt, dan val je zacht. Naast veel amateurs is er ook een groep topsporters in Nederland. Eén van hen is Tiba Vroom en zij is bij ons te gast. Welkom. Dankjewel. Ze is een van de beste klimmers van ons land en gespecialiseerd in boulderen. Heb jij vragen aan haar over de klimsport en wat je tijdens de Spelen kan verwachten? Bel dan naar 0800-1121 of stel een vraag via de NPO Radio 1-app. Ja, klimmen doet voor het eerst dus mee met de Olympische Spelen. Wanneer kunnen de luisteraars gaan kijken naar de klimmers? Uit mijn hoofd is dat 3 tot 6 augustus en dan aan het eind van de ochtend. Aan het eind van de ochtend in Nederland. Ja. Dus Japanse tijd dan ongeveer 5 uur. Ja. En we kunnen dus straks kijken. Maar ja, het bestaat dus uit 3 onderdelen. Klopt. In 1 onderdeel eigenlijk. Ja. Een soort van meerkamp? Ja, een soort van meerkamp. Dat is best raar, want eigenlijk wordt dat normaal gesproken niet samen gedaan. Maar voor de Olympische Spelen hebben ze er dus voor gekozen om alle drie de disciplines samen te voegen. Heb je een idee waarom? Ja, omdat het een nieuwe sport is, mocht er maar 1 gouden medaille per sekse worden uitgereikt. En de bond wilde eigenlijk niet 1 van de disciplines wel of niet mee laten doen. Dus hebben ze ervoor gekozen om het alle drie bij elkaar te voegen. Ja, en dan gaan we dus als eerst naar boulderen, want het is wel bekend voor veel mensen. Ja. Maar kun je even uitleggen aan de luisteraars wat boulderen precies inhoudt? Boulderen, dat is klimmen op een muur van zo'n 4,5 meter hoog. Zonder touw dus, maar met een mat eronder. En dan zijn er met allemaal plastic grepen, zeg maar, routes uitgezet die je dan moet oplossen en daarmee moet je boven komen. Moet oplossen, soort van als een puzzel? Ja, klopt. Het zijn op wedstrijden bijvoorbeeld, zijn het routes die je nog niet eerder hebt gezien. En dan bouwen ze dat ze op zo'n manier dat het ook echt ingewikkeld is om op te lossen. Dus echt als een fysieke puzzel inderdaad. En wie maakt die puzzels? Of die routes eigenlijk? Nou, daar zijn gespecialiseerde routebouwers voor. En dat is echt een vak op zich. Want het moet dus ingewikkeld zijn, maar het moet ook zwaar zijn en fysiek zijn. En het moet van het juiste niveau zijn dat je onderscheid kan maken in een wedstrijd. En dan tijdens de spelen mogen dus de kandidaten dus van elkaar eigenlijk niet zien wat ze doen, denk ik. Nee, klopt. Je zit in een geïsoleerde zone, een isolatie noemen we dat, zodat je elkaar niet kan klimmen. En dat is ook echt, je mag ook niet telefoons erbij en niks. Contact met niemand, zeg maar, die het kan zien, zodat iedereen het echt helemaal zelf moet doen. Blanco moet je eigenlijk gewoon echt starten. Ja. Dan wil ik graag door naar het onderdeel speed. Ja. Ja, wat is dat? Nou, de naam zegt het al, zo snel mogelijk omhoog. Het is een wand van zo'n 15 meter en dus wel met touw gezekerd. En dit is dus wat hier het verschil mee is tussen die andere disciplines. Dit is een route die altijd hetzelfde is. Dus die kan je ook echt oefenen om het zo snel mogelijk te doen. En ja, dat sprinten ze dan in zo'n 6 seconden omhoog. 6 seconden? Ja. Ja, volgens mij is dat het wereldrecord bij de heren. En dat is een 15 meter wand, dus dat is echt wel hoog. Is 5,2 seconden uit mijn hoofd. Jeetje. Heb jij het wel eens geprobeerd? Ja, wel eens een keertje, maar heb je een idee? Nog niet 5 seconden. Nee? Waar moeten we dan aan denken? Wat is je eigen record, denk je? Ik heb geen idee, maar ik had de route nog niet geleerd, zeg maar. Dus ja, daar gaat echt wel 1 jaar of 2 jaar overheen voordat je echt een beetje tempo kan gaan maken. En is het dan ook zo dat is het dan een steile muur waar je dan omhoog mee moet klimmen? Of is het dan, heeft het dan eigenlijk ook bepaalde vormen? Met lead en boulder heeft het eigenlijk allerlei verschillende vormen. Maar het is voornamelijk overhangend. En speed is, ik geloof, 5 graden overhangend. Dus dat is vrij recht eigenlijk. Recht en dus ook omhoog. Niet van die, hoe noem je, die greepjes eigenlijk? Jawel, die heb je ook. Wel maar greepjes. Die zijn dus altijd hetzelfde in de speedroute. Oké, dus geen verrassingen komen ze tegen op te spelen. Gelukkig maar. En tot slot, want je zei net al lead. Hoe werkt dat precies? Dat is ook een wand van 15 meter. En waar je bij boulderen verschillende routes hebt die je moet oplossen, heb je bij lead 1 route. En dan word je ook gezekerd met touw. En degene die het hoogste komt, die wint. Oh, dat is dus echt om de hoogte, zeg maar. En er zijn ook mensen die 20 meter gaan halen. Want als iedereen dan in 1 keer die 20 meter haalt, wie wordt dan de kampioen? Nou, in principe is het de bedoeling dat er maar 1 iemand boven komt. Dat het zo moeilijk is gemaakt dat of 1 iemand of niemand echt de top bereikt. Het is eigenlijk een beetje als turnen. Dus, als je ervan, zo'n rekstok, als je ervan afvalt, dan heb je eigenlijk je kansen zijn dan voorbij. Nou maar, behalve dat het dus eigenlijk de bedoeling is dat iedereen er van afvalt, maar op een verschillende hoogte. Het is de bedoeling dat iedereen er dus van afvalt. Behalve de nummer 1. Wat zuur. Ja, als je maar 1 kans hebt, dat lijkt me dus heel pijnlijk ook. Ja, soms wel. Soms als je in het begin een foutje maakt, dan kan dat echt wel afgestraft worden. En is er ook een moment dat ze zeggen, je mag nog een keer opnieuw beginnen? Nee, met lead niet. Met boulder mag dat wel. Daar heb je echt meerdere pogingen om een route op te lossen. En weet je waardoor het komt dat ze die keuze hebben bepaald voor boulderen wel en voor bijvoorbeeld lead niet? Dat is gewoon een beetje zo gegroeid. Het is, ik weet niet precies hoe dat is gekomen. Hey, heb jij nog zelf een favoriete onderdeel? Ja, zeker bolderen. En waarom? Omdat ik het zelf het leukste vind om te doen. En ik vind het zeker als kenner ook echt wel het spannendste om naar te kijken. Omdat de bewegingen ook echt wel het meest spectaculair zijn. Ja, speed is ook wel heel spectaculair, omdat het echt zo snel gaat. Maar omdat ik dus zelf zoveel aan bolderen doe, vind ik dat toch wel echt leuk om gewoon te zien, zeg maar. En bij zo'n wedstrijd bolderen, hoe lang ben je dan ongeveer bezig? Hoe lang heb je de tijd? Nou, je hebt uit mijn hoofd 3 routes die je dus krijgt voorgeschoteld. En je krijgt 5 minuten per boulder om boven te komen, zeg maar. Dus je hebt 5 minuten om al je pogingen te doen. En wie dan de meeste boulders topt in de minste aantal pogingen, ja, die wint dan het onderdeel bolderen. En dat zijn dus 3 boulders en 5 minuten de tijd per boulder. En wat is het minst favoriet onderdeel van de 3? Dan denk ik toch voor mezelf speed klimmen, omdat ik het zelf niet doe. Maar ik moet zeggen dat ik het ook wel echt leuk vind om naar te kijken, omdat het wel heel spectaculair is. Ja? Ja, zeker. Het is wel maar 6 seconden. Ja, maar ze racen met z'n tweeën tegen elkaar, dus dat maakt het heel spannend. Kijk, dat is dus een van de weinige klimsporten die dan wel met z'n tweeën gaat, dus ja. Speed. Maar ja. Hoe zit het dan met de Olympische Spelen? Want het is natuurlijk een soort van meerkamp. Ja, klopt. Het is best ingewikkeld, maar wat ze doen is dat je alle 3 de onderdelen eigenlijk achter elkaar gaat doen. Dus je hebt eerst het onderdeel bolderen bijvoorbeeld, dan speed en dan lead. En in bolderen gaat gewoon iedereen soort van om zijn beurt de boulders af. Dus om zijn beurt krijgen ze dan 5 minuten voor elke boulder. En degene die dus de meeste boulders heeft getopt en de minste aantal pogingen, die heeft gewonnen. En daar komt een ranking uit, dus nummer 1 tot en met 20. En met lead is het gewoon, ja, wie het hoogste komt, die heeft gewonnen. En daar komt ook een ranking uit, 1 tot en met 20. En zo wordt uiteindelijk de winnaar bepaald. Dus van eigenlijk is het een soort van een klassement waarbij je dus zou kunnen winnen. Ja, klopt. En bij speed moeten ze dus telkens 2 tegen elkaar. En dan is het dus echt een afvalrace. En dan krijg je daar uiteindelijk ook een klassement uit. En dan worden je rankings worden vermenigvuldigd. En daar krijg je dan uiteindelijk een score uit. En zo wordt dat bepaald. Ja, is het dan niet enorm lastig voor mensen die dan in 1 onderdeel gespecialiseerd zijn? Ja, wat je heel erg veel ziet. En dat was vooral bij de kwalificatierondes 2 jaar geleden. Was dat er heel veel mensen wel de combinatie lead en boulder samen doen. Dat gaat vrij goed samen. Alleen speed is eigenlijk heel anders dan die andere 2. Dus dan is er eigenlijk een scheiding tussen de mensen die heel goed in lead en boulder zijn en de mensen die heel goed in speed zijn. En weinig mensen die daar echt overlap in hebben. Maar dat is de afgelopen 2 jaar na de kwalificatie wel veranderd. Omdat er dus wel echt specifiek voor de Spelen is getraind. Ja, dus is er dus ook nu ze dus weten dat mensen daar toch... Hè, want volgens mij was er veel kritiek ook op het onderdeel. Klopt. Hoe gaan ze dat eigenlijk in 2024 doen dan? In 2024 gaan ze het onderdeel speed gaan ze afsplitsen van die andere 2. Dus dat wordt dan wel bolderen en lead samen? Ja. Vind je dat dan eerlijk? Ja, op zich wel. Omdat zeg maar speed is anders omdat dat oplossende element er niet in zit. Daarom is het echt heel anders dan die andere 2. En lead en boulder is echt wel goed te combineren, omdat het echt wel op het oplossen van moeilijke passen op een zo efficiënt mogelijke manier gaat, zeg maar. En dat het daar is vrij goed in te switchen tussen de disciplines. Ja, dankjewel voor nu, Tiba. Ja, tot 6 uur is topsporter Tiba Vroom te gast bij mij om te praten over klimmen. Dat dus nu een Olympische sport is geworden. Heb jij vragen aan haar? Stel ze dan via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. all you, I bleed myself dry. Coldplay met Yellow op NPO Radio 1. Tot 6 uur is topsporter Tiba Vroom te gast bij mij om te praten over klimmen. Dat is dus nu een Olympische sport geworden. Heb jij vragen aan haar over die sport? Stel ze dan via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Een voice-appje is natuurlijk ook meer dan welkom. Dat kan ook via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kan je op het microfoon-icoontje drukken. En dan komt het spraakbericht bij ons binnen. En dan kan ik hem dus afspelen. Tiba. Straks kunnen we dus kijken naar Olympische klimmers. Maar er zitten dus geen Nederlanders tussen. Hoe kan dat? De Nederlanders hebben zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Oh. Want je zou denken dat er dan in Nederland een kwalificatieronde is en dat er dan vanuit Nederland iemand naar de Spelen wordt gestuurd. Maar zo werkt dat dus niet. Nee, dat werkt niet zo. Er mogen 20 klimmers per sekse meedoen. Aan het evenement. Dus dat is niet zo heel veel wereldwijd. Dus daar is gewoon een wereldwijde kwalificatieronde voor geweest. En er zaten geen Nederlanders tussen? Nee, er zaten geen Nederlanders tussen. Maar er zijn eigenlijk ook geen Nederlanders die alle drie de disciplines als combined evenement echt trainen. En dat was wel echt een must. Dat je dus op alle drie de onderdelen dus... Ik kan me natuurlijk voorstellen dat als je in twee onderdelen goed bent, dan kan je ook nog trainen in die laatste onderdeel. Dat je dan alsnog vanuit Nederland mee zou kunnen doen, eventueel. Ja, dat zou kunnen. Maar dat is dus niemand gelukt om zich daarvoor te kwalificeren. Jammer. Ja. Jij bent natuurlijk een groot talent ook hier in Nederland. Maar wie zijn de andere grote talenten? Er zijn nu wel een aantal ook jonge talenten. Er is toevallig afgelopen weekend, gisteravond, was er een wereldbekerwedstrijd waar twee Nederlandse meiden van mijn leeftijd en jonger voor het eerst een halve finale hebben gehaald. Dus dat is wel echt de generatie die nu zeg maar goed is. Hoe oud zijn ze ongeveer? Een van mijn leeftijd is 22 en eentje van 15. Dus zij was echt, het was haar allereerste wereldbekerwedstrijd en ze is 15e geworden. Dus die heeft het heel goed gedaan. Bij de heren is er wel iemand die vrij dichtbij is gekomen bij Olympische kwalificatie. Dat is Tim Reuser. Die was in boulderen en lead echt goed, zeg maar. Echt goed genoeg voor kwalificatie. Alleen speed heeft hij niet genoeg getraind of kunnen trainen. Want er zijn ook geen, niet veel speedwanden in Nederland om dat echt te oefenen. Ja, en die talenten konden dus uiteindelijk ook niet meedoen met de Spelen. Hoe waren hun eigen reactie daarop? Hoe keek de bond ernaar bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat de bond nog niet heel erg had verwacht dat er in 2020 of nu dus 2021 echt al iemand van Nederland naar de Spelen zou gaan. Omdat er dus eigenlijk die combinatie van de drie disciplines niet werd getraind. En het werd ook vrij kort van tevoren zeg maar aangekondigd dat het zo zou zijn. Dus er zijn weinig mensen die daar ook echt potentie voor hebben uitgesproken. Maar voor 2024 zit dat echt wel anders. Wie moeten we eigenlijk straks in de gaten houden? Want we kunnen Nederland dus niet supporten. Nee. Wie zijn dan wel de kanshebbers? Eigenlijk heb je bij zowel de dames als de heren echt wel een sterke favoriet. Bij de dames is dat Janja Garnbret uit Slovenië. Die heeft dit jaar al World Cups gewonnen in lead en boulder. Die heeft 2019 elke boulderwedstrijd van het seizoen gewonnen. Die is echt ook altijd heel erg goed als het moet, zeg maar. Dus die kan heel goed presteren op de belangrijke momenten. Onder druk? Ja, ja, zeker. Dus dat bij de dames. Bij de heren is de favoriet wat mij betreft Adam Ondra uit Tsjechië. Hij is ook gespecialiseerd in lead en boulder en is daar, heeft daar ook wereldbekerwedstrijden in gewonnen al dit jaar. Alleen hij is met speed toch iets minder dan de rest. Maar dat is zijn zwakte kant. Dus, ja, zeker. Maar dat is best lastig te zeggen nu. Want lead en boulder hebben we dit jaar wereldbekerwedstrijden gehad. En met speed ook wel. Maar daar hebben de meeste mensen die zich hebben geplaatst voor de Olympische Spelen hebben daar niet aan meegedaan. Dus je weet niet echt wie er fit is op het moment. Dus dat wordt nog wel even afwachten. Ik zat ook te denken van normaal worden al die zalen van al die sporters al bekendgemaakt. Hè, met hier gaan ze dan straks de wedstrijd, is dan de wedstrijd. Mm-hmm. Alleen met klimmen nog helemaal niet natuurlijk. Dat is een soort van een grote verrassing op de dag zelf. Ja, de wand zelf is wel bekendgemaakt. Daar zijn ook wel, ik weet ook wel van sporters die echt die simulatiewand hebben nagebouwd, zeg maar. Maar echt de routes zelf, die weet je dus nog niet. Maar dat weet je nooit, dus daar zijn ze ook goed in getraind. En hoe hebben de Japanners het gemaakt? Zijn jullie tevreden over de wand? Ja, het ziet er wel mooi uit. Zeker. Kun je in details vertellen, wat zie je dan ongeveer? Je hebt dus de drie disciplines en die zijn ook, staan ook allemaal naast elkaar. Dus je hebt aan één kant een 15 meter wand voor het speed. Dan in het midden heb je de boulderwand van dus 4,5 meter hoog. En dan aan de andere kant van de boulderwand heb je de leadwand van 15 meter. Dus dat ziet er wel impressive uit, zeg maar. Echt Olympisch spelen waardig. Zeker. Je noemde net twee namen. Janja Garnbret uit Slovenië en Adam Ondra uit Tsjechië. Ja. Is er een reden dat de top van de klimsporters vooral uit Oost-Europa komen? Dat weet ik zelf ook niet zo goed. Wat je wel heel erg ziet is dat bepaalde landen echt een goed topsportklimaat hebben. Dus bijvoorbeeld Slovenië is heel goed, terwijl het een heel klein land is. Maar die zijn eigenlijk altijd al goed geweest. Dus die hebben nu een paar hele goeie. Maar de generatie hiervoor hadden ze ook echt een paar wereldtoppers. En dat gaat wel op elkaar over, zeg maar. Dus dat is wel belangrijk. Daarnaast, Amerika is altijd goed geweest. En dan heb je nog de echte Alpenlanden zoals Oostenrijk. Die gewoon die traditie van het klimmen al jarenlang hebben, zeg maar. En hoe doet Nederland het dan binnen andere landen? Waar staan we? Nou, wij staan niet op de Olympische Spelen. Daar heb je een punt. Dus Nederland is sowieso geen bergsportland. Omdat we geen bergen hebben. Dus ik denk dat daar al wel een streepje achter staan, zeg maar. En daarnaast is er ook weinig topsportcultuur in de Nederlandse klimwereld. Want boulderen is nu echt heel erg groot aan het worden. Maar dat zijn echt gezellige klimhallen met een bar erbij. En gewoon een beetje chillen en veel studenten. En eigenlijk zit dat stukje topsport zit daar helemaal niet in. En hoe ziet een baan van een topsporter eruit? Is dat dan echt zoveel anders dan zo'n gezellige baan die je dan nu omschrijft? Nou ja, hoe ik het altijd een beetje omschrijf is dat je, zeg maar, als ik in een commerciële hal gewoon aan het trainen ben, dan voelt het een beetje alsof ik aan het wedstrijd zwemmen ben in het recreatiebad. Want je zit eigenlijk tussen alle, met tussen alle erbij. Recreanten zit je, je training te doen. Terwijl die sfeer er helemaal niet hangt. Dus dat is wel een belangrijk ding waardoor het in Nederland, denk ik, minder goed gaat dan in andere landen. Ja. Nederland staat dus niet op de Olympische Spelen. Maar maakt de bond in Nederland al wel serieus werk van de Olympische Spelen? Ja, zeker. Voor 2024 en 2028 sowieso meer dan 2020 of 2021. Je ziet echt wel dat ze hun beleid hebben aangepast. Ze hebben zelf geen trainingslocatie. Dat zouden we eigenlijk nodig hebben vanuit de bond. Maar dat hebben we dus niet. En dat is ook een van de redenen waarom ik eigenlijk zelf een trainingslocatie ben gestart. Ben je een eigen trainingslocatie gestart? Ja. Maar gewoon, je hebt een zaal gevonden die dan in één keer zo'n gigantische klimmuur kan maken. Ja, nou niet zo makkelijk, maar wel, we zijn wel inderdaad gaan zoeken naar een geschikt pand. Ik met een aantal andere klimmers die ook zoiets hadden van ja, er moet gewoon een goede trainingslocatie zijn. Zijn we een stichting begonnen, Stichting Wildflower Climbing. En daarmee hebben we eigenlijk gezegd, oké, als het er niet is, dan gaan we het zelf wel doen. Dus dan gaan we een ruimte inrichten waar echt alles gericht is om optimaal te trainen. Maar ook alle drie de onderdelen? Nee, dat niet. Dus het is een boulderhal. Omdat dat voor te bouwen als je een 15 meter wand nodig hebt, dat is gewoon echt heel erg lastig. Dus het is voornamelijk voor boulderen, maar lead kan je er ook wel op trainen. Want dat is wel relatief goed te trainen in een boulderhal, zeg maar. Maar daarnaast heb je bijvoorbeeld ook echt apparaten voor krachttraining en dat soort dingen. En het niveau van de boulders is ook een stuk hoger dan in de gemiddelde klimhal. En veel meer hetzelfde soort boulders als je op de wedstrijden ziet. Dus heel veel puzzeltjes en dat soort dingen. Dus daar is het wel echt specifiek op gericht. Met de stichting is het dus gelukt uiteindelijk om die hal te maken? Ja, we zijn nu bezig met de bouw. Je bent bezig met de bouw? Ja. Wat verwachten jullie? Hoe groot is die groep aan professionele klimmers? Nou, de groep aan professionele klimmers is niet heel groot. Dus we gaan het ook zeker echt wel openstellen voor iedereen. Als je maar gewoon serieus met sport bezig wil zijn. Dus als jij gewoon graag wil trainen om beter te worden. Hoe gaan jullie dat handhaven? We hebben best wel een groep van mensen die zich daarmee verbonden hebben. En ook veel coaches, routebouwers. Dus we willen ook echt het expertise zeg maar op één plek brengen. Want dat is denk ik ook heel belangrijk. Dat het expertise op dit moment vrij verspreid is door verschillende klimhallen. Omdat er dus zoveel nieuwe boulderhallen zijn gekomen in Nederland. Dus op die manier willen we het gewoon een beetje samen doen, zeg maar. Een beetje onderscheiden van de rest eigenlijk. Ja. En wat serieuzer de sporten beoefenen. Je beschreef net al hoe de verschillende onderdelen dus werken op de spelen. Maar veel gaat natuurlijk ook wel op basis van tijd of de routes die je aflegt. Maar er is natuurlijk ook een jury. Ja. Hoe werkt dat precies? Met speed is het eigenlijk het allermakkelijkste. Want daar heb je gewoon een timer en dat wordt gewoon gemeten. Dan als je het moment dat je met je voet van de grond afkomt, gaat die beginnen. En het moment dat je bovenaan tikt, is die geëindigd. Dus daar heb je eigenlijk helemaal geen jury voor nodig. Maar met boulderen en lead gaat het echt om hoe ver je komt, zeg maar. En over de jaren heen is dat best wel ontwikkeld in wanneer heb je een greep nou echt goed vastgehouden? Wanneer krijg je welke score? Bijvoorbeeld bij een boulder moet je de startpositie gecontroleerd innemen. Ja, wat is nou gecontroleerd? Wanneer heb je de topgreep goed met twee handen vast? Dus over het algemeen is dat wel duidelijk. En de routes zijn ook wel gebouwd dat het echt wel een logisch begin en einde heeft bijvoorbeeld. Maar soms kan daar best discussie over bestaan. En daarom is er dus een jury die kijkt ten eerste naar wat je score is. Hoeveel pogingen je doet bij het boulderen. Tot welke greep je precies komt met lead. En of het allemaal goed is gegaan. En is het dan net als voetbal dat als ze twijfelen dat ze dan toch terug gaan kijken op de beelden? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er wordt wel altijd gefilmd, in ieder geval door de coaches zelf. En als er, er kan vanuit een andere partij, zeg maar, vanuit een ander land, kan er ook protest worden aangetekend als ze het niet eens zijn met de score. En dan gaan ze volgens mij wel naar de beelden kijken. En die beelden, coaches filmen bijna altijd. Is er een reden voor dat ze altijd filmen? Zodat ze eigenlijk goed kunnen controleren of de score wel klopt en de jury eigenlijk daarmee kunnen controleren. Dus niet zozeer voor je eigen reflectie, maar meer om te kijken of alles wel zo eerlijk mogelijk gaat. Allebei, ja. Klimmen is natuurlijk een individuele sport. Maar ja, kun je dan ook vals spelen? Nee, eigenlijk niet. Het enige wat wel is gebeurd zijn dingen als Nou ja, als je dan met bolderen moet je dan in een isolatiezone, zodat je elkaar niet kan zien. Omdat je er echt, ja, je moet het echt zelf doen. Je mag nog niet weten hoe het moet, zeg maar. En het is wel eens voorgekomen dat er daar dan iemand stiekem met zijn telefoon de livestream zat te bekijken. Maar dat wordt dus wel echt heel streng gecontroleerd nu. Dus allemaal camera's, een beetje Big Brother is watching you. Tijdens de isolatie. Dankjewel voor nu, Tiba. Tot 6 uur is topsporter Tiba Vroom te gast bij mij om te praten over klimmen. Dat is dus nu een Olympisch sport geworden. Heb jij vragen over de spelen, over de sport zelf? Misschien wil je zelf wel professioneel gaan bolderen. Stel ze dan via je vraag via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Een voice-appje is natuurlijk ook meer dan welkom. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Get on! Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feel. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go. We gotta rock. Easy come, easy go. Now we on top. Feel the shot, body rock. Rockin' don't stop. Black Eyed Peas met I Got A Feeling op NPO Radio 1. Ja, tot 6 uur is topsporter Tiba Vroom te gast bij ons om te praten over klimmen. Want dat is nu een Olympisch sport geworden. En ze doen dit jaar dus mee. Heb jij vragen aan haar? Stel ze dan via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1. Het mag gaan over, hè, over het gevaar, over de toekomst van het klimmen. Dat kan natuurlijk ook allemaal, want volgens mij is het een enorm populaire sport ook. En je kan dus je vraag stellen via 0800-1121 of appen. En er is gebeld door Sean. Even kijken. Sean? Oh. Sean, ben je er nu? Ja, ik ben er. Kijk. Ja. Hi. Stel je vraag maar hoor aan Tiba. Ja. Hallo Tiba, goeienacht. Hallo. Ja, ik ga zeker kijken, want ik wist helemaal niet dat dat kwam. Maar ik ga zeker die Olympische Spelen volgen en ook dit. Ik heb ineens twee vragen erbij. Maar, oh, kijk, leuk. Ja, want ik hoor dus dat jullie niet gekwalificeerd zijn. Dan vraag ik me af, hebben jullie niet voldaan aan de internationale eisen die gesteld worden of aan de nationale eisen? Aan de internationale eisen. Er was een internationaal kwalificatietoernooi. Ja, waar dus mee geplaatst werd en daaraan is niet voldaan. Oké. Duidelijk. En die andere vraag van mij, jullie zijn nou zelf een muur aan het bouwen, zeg maar. Maar waar oefenen jullie tot nu toe dan? Wij zijn dat in Leiden aan het bouwen op dit moment. Tot waar deden jullie dan tot nu toe? Waar oefende je de normaal, zeg maar? In andere boulderhallen, gewoon commerciële hallen die eigenlijk overal in Nederland staan. En ook op zoveel mogelijk verschillende plekken. En waarom voldoen die dan niet aan jullie eisen? Omdat die hallen heel erg commercieel gericht zijn. Dus heel erg op de breedte sport en de lagere niveaus. Omdat daar veel meer klimmers zijn in Nederland. Ja. Waardoor de kwaliteit van de echte hoogste niveaus die wij nodig hebben om te trainen niet altijd goed genoeg is. Oké. Ja, ik hoop dat het een klein hartstikke sensationeel, maar jullie hebben maar drie disciplines, hè, eigenlijk. Dus dat is misschien een klein nadeeltje. Want met skiën en zwemmen bijvoorbeeld heb je de 100 meter en de slalom en weet ik. Dan heb je 20, 30 soorten disciplines, zeg maar. Dat is een veel bredere sport, hè? En dat klimmen. Ja, ik vind het prima. Het is me ook opgegaan. Ik heb het nog nooit op tv gezien, bijvoorbeeld. In wedstrijdvorm. Nee, dat klopt. Ook, het is in andere landen wel op televisie. Maar omdat de Nederlanders niet echt bij de wereldtoppen horen, is het in Nederland nog niet zo groot dat het op televisie is gekomen. Kinderachtig. Jammer, hè? Het is wel verfrissend als we nu wat vaker dus wat klimwedstrijden zien, John. Mm-hmm. Ja, wat minder Tom Egbers en wat meer klimwedstrijden. Nou, dat is een eigen smaak, hè, John? Hey, tot slot naar je laatste vraag. Ja, nou ja, mijn eigen smaak, maar goed. En wat meer Mart Smeets ook, maar dat gaat niet meer. Oké, nou, dan komt mijn eigen vraag is inderdaad die 15 meter in 5 seconden. Als ik naar het toilet moet, doe ik er al 20 seconden over. Maar hoe is dat nou een gevaarlijke sport, of niet? Hebben jullie veel blessures? Of is dat allemaal qua gevaar valt het best mee, omdat je gewoon goed gezekerd wordt. Dus je kan niet vallen of zo. Nooit ongelukken. Nou, af en toe wel met bolderen bijvoorbeeld. Want dan val je dus op een mat in plaats van in een touw. Met touw is eigenlijk het meest veilig, omdat je dan meteen hangt, zeg maar. Maar er zijn dus af en toe een verzwikte enkel. Maar ja, dat komt overal wel voor. En daarnaast zijn er over het algemeen de meeste blessures aan je handen en je vingers. Omdat je daar heel veel aan hangt. En dat is niet echt heel erg natuurlijk. Dus daar moet je heel erg op trainen. En dat is best wel zwaar. Denk ik of niet? Hoe onderhoud je handen dan? Want als beginnend, dan kan ik me voorstellen dat het wel pijnlijke weken zijn. Ja, zeker. Maar hoe meer je dat traint, hoe beter het gaat. Nou, het lijkt me echt hartstikke. Ik hoop echt dat het op de tv in Nederland ook. Want het lijkt me echt dat het wel potentie heeft, die sport. Het lijkt me hartstikke leuk om naar te kijken. Dat ga ik ook zeker doen. Hey John, en zelf klimmen, is dat iets voor jou? Nou, ik ben nog. Maar ik, Ik zeg net al, als ik naar het toilet moet, doe ik al 20 seconden. Nee, ik heb ook een beetje hoogtevrees. Niet echt, maar ik blijf niet met beide benen op de grond. Want ik breek gauw iets, zeg maar. Je laat het liever aan iemand anders over. Aan jou, bijvoorbeeld. Ik zie jou ook graag op televisie over 4 jaar... Oh, dat zijn andere verwachtingen. Maar ik weet niet of het in de klimsport is, John. Nou, maar over 4 jaar, Tiba, lukt dat? Kun je mij klaarstomen voor de volgende? Ik kan mijn best doen. Ik heb begrepen dat de Japanners heel goed kunnen klimmen, toch, Tiba? Ja, zeker. Ja, maar jij bent maar half Japans. Ja, oké. Okay. Nou, oké. Okay. En half Nederlands. En half die Nederlands. Doen het dan weer minder goed. Ja, okay. Best of both worlds, denk ik dan. Ja, dat denk ik ook. Veel plezier, hè? Hey, dankjewel voor het bellen, John. Jojo. Ja, Tiba Vroom is bij ons in de studio. Zij is professioneel klimmer en gaat dus ons allemaal vertellen over de klimsport. Dus heb je een vraag over de klimsport in Nederland, dan kun je dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Want het is dus ook dit jaar een Olympisch sport. En er is gebeld door Wouter ook. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Tiba, goedemorgen. Ik vraag me af, is het financieel gezien, zeg maar, voor jullie om daar van te leven, zeg maar? Oh, ja. Ik neem aan dat er geen sponsoren in de rij staan voor jullie. Nee, het is in Nederland zeker echt nog wel een kleine sport. Dus ja, qua financieel is dat ook wel te merken. Dus je ziet nu dat de meeste Nederlandse klimmers echt sponsoren binnen de klimsport. Dus echt voor materiaal en dergelijke. Dat is echt wel, ja, dat is prima te doen. Maar er zijn op het moment niet echt klimmers die er echt van kunnen leven. En wereldwijd ook maar een handjevol, omdat het echt wel, ja, relatief klein is. Maar ik denk zeker dat de Olympische Spelen daar wel bij gaat helpen. Welke landen kunnen daar bijvoorbeeld, want ik denk dat het ook heel erg per land afhangt of je daarvan kan leven of niet. Welke landen kunnen dat dan bijvoorbeeld wel? In Amerika is het heel erg groot. Daar heb je ook heel veel rotsklimmen eigenlijk. Ja, daar zijn natuurlijk ook echt heel veel plekken waar dat kan. En daardoor is daar ook echt wel meer sponsoring mogelijk. Ja. Oké. Okay. Heb je nog andere vragen, Wouter? Ik denk wel. Ik had ze voor mij alle drie in één gesteld, volgens mij. Nou ja, ik had vroeg me af. Ja, want ik heb zelf wel eens in Dordt geklimd. Alleen, ja, dat is maar voor mij 1,8 meter hoog of zo. Dus ik ja, voor de fun vind ik het leuk, maar ja, ik zie daar niet echt dat ik daar maar echt allemaal op de top zie van het Nederlandse niveau, zeg maar. Nee, ik vind het meer voor de lol vind ik het leuk. En wat vind je ervan dat het nu een Olympisch sport is geworden? Ik heb me niet echt verdiept in dit sport. Ik vind het leuk om te klimmen. Je hebt zeg maar ook tegen een wand, zeg maar. Je hebt ook zeg maar van die dingen die je in bossen waar je tussen de touw moet klimmen, dat vind ik ook wel erg leuk om te doen. Dus ja, hoe meer sporten, hoe leuker het is om te zien, zeg maar, denk ik. Ja, dus dat zien, dat kan misschien ook voor zorgen voor nieuwe sponsors. En, zeker, ja. Hopelijk. Dankjewel, Wout, voor het bellen. Ja, is goed, Mai en dame. Tiba. Ik ben Tiba, goedemorgen. Hou er in de gaten, hè, want zij kan ook heel goed klimmen. Hey, tot ziens, Wouter. Tot 6 uur dus topsporter Tiba Vroom bij mij te gast om te praten over klimmen. Je kunt dus al je vragen stellen via 0800-1121 of appen natuurlijk. En er is weer gebeld door Bart. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen, dames. Hallo. Hallo. Stel je vraag maar aan Tiba. Ja, ik heb een vraag. Ik ga er even gemakshalve van uit dat jij gewoon Tiba, ik weet niet hoe je eruit ziet, maar gewoon atletisch bent en gewoon een normaal kilo's en lengte hebt. Ik ben zelf 2 meter. Ja, lekker gewoon inderdaad. Laat ik het even zo zeggen. Ik ben zelf 2 meter en 120 kilo. Ik vraag me af, hoe kan ik jou? Ik kan jou natuurlijk wel zekeren met een touw, maar andersom zal dat waarschijnlijk niet gaan, of wel? Nee, dat lijkt me niet een heel goed idee, inderdaad. Maar hoe zeker je dan een ander? Nou, over het algemeen ga je wel kijken dat je iemand zekert die ongeveer inderdaad hetzelfde of vergelijkbaar gewicht heeft dan jij. Ietsje zwaarder, dat kan wel, omdat de touw ook wrijving geeft. En daardoor kan je iemand toch gewoon opvangen. Maar je ziet het bijvoorbeeld wel eens als kinderen gaan leren klimmen. En ze gaan met een volwassene klimmen. Dan kunnen ze die niet zomaar zekeren, heet dat. Dus soms worden daar ook wel eens creatieve oplossingen voor bedacht, dat er wat gewicht aan iemand wordt gehangen met een rugzak of wat dan ook. Dus ja. Ja, dat is soms een beetje zoeken. Ja, maar als het bijvoorbeeld, ik zeg even, bijvoorbeeld tussen ons 70 kilo zou inzitten, dan zou het een ander verhaal worden. Ja, dat is niet zo handig. Dan vlieg ik denk ik de lucht in als je valt. Ja, oké, duidelijk. Nee, dat was ik gewoon even aan het luisteren. Ik denk, ik ga eens even bellen. Dankjewel voor je belletje, Bart. Goed zo. Werk vandaag, tot ziens. Doei. Ja, Thibaut Vroom dus bij ons in de studio om te praten over de klimsport. Dat dus nu een Olympisch sport is. Je vraag kun je dus stellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En hoe toepasselijk, we gaan luisteren naar Diana Ross met Ain't No Mountain High Enough. Where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No Mountain High Enough van Diana Ross. Ja, waarschijnlijk ook voor jou, Tiba. Nee? Nee hoor. Tot 6 uur is de topsporter Tiba Vroom te gast om te praten over klimmen. Want het is dus nu een Olympisch sport. Heb je dus een vraag, dan kun je die nog stellen. Je hebt nog 9 minuten om de telefoon te pakken en te bellen naar 0800-1121. En dat heeft dus ook Willem gedaan. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Ja, stel je vraag maar aan Tiba. Ik heb inderdaad een vraag. Mijn kinderen zitten op voortgezet onderwijs. De school heeft zelf ook een prachtige gymzaal met een klimwand. Ja. Maar ik vraag me af, wordt er ook aan op scholen voor sportdocent, wordt daar ook aandacht gegeven aan het opleiden voor klimmen aan de jeugd? Dat weet ik zelf niet zo heel goed. Ik heb zelf ook op school altijd die klimwand in de gymzaal zien staan, maar ik heb er nooit op geklommen. Maar ik denk dat er wel, wat aandacht aan wordt besteed, omdat je ze dus echt wel overal ziet in de gymzalen. En het is ook echt wel een opkomende sport, dus daar wordt echt wel wat mee gedaan, denk ik. Ja, ik kan me voorstellen dat de opleiding voor sportdocent dat die steeds breder wordt met steeds meer sporten. Ja. Maar in die zin heb ik wel telkens het idee van, als ik die klimwand zie, wordt daar wel goed onderwijs in gegeven. Gaat het dan wel op de manier zoals het ook volgens de professionals zou moeten? Ja, nou, het is natuurlijk belangrijk dat het allemaal veilig gaat met de touwen en alles. Maar ik denk dat je daar zeker wel gekwalificeerd voor moet zijn als je dat geeft op een school. Ja, duidelijk. Dankjewel Willem. Oké. Tot ziens. Hoe is dat dan bij jou begonnen, je liefde voor klimmen? Want je zegt dus eigenlijk dat het dan misschien de sport populairder maakt als op scholen actiever mee wordt gedaan. Maar dat is dan bij jou ook niet op school gebeurd, denk ik. Nee, dat is niet op school gebeurd. Ik ben een keer in een vakantie toen ik een jaar of 6 was met mijn vader en mijn zus gewoon een keer gaan klimmen bij een klimhal. Want mijn vader die dacht dat we dat wel leuk zouden vinden, want we klommen toch al in alle bomen. Hij heeft gelijk. En dat vonden we inderdaad leuk. En toen zijn we daar op de plaatselijke jeugdclub gegaan. En dat was toen nog in Zoetermeer en later in Den Haag. Want toen was er nog helemaal geen klimhal in Leiden. Dat is nu wel. Maar er waren ook eigenlijk helemaal nog geen boulderhallen toen. Dat is zo'n 15 jaar geleden. Dat is echt de afgelopen 15 jaar enorm gegroeid. Ja. Dit is ook weer gebeld door Jacco. Goedemorgen, Jacco. Goedemorgen. Ja, ik vind het leuk om over klimmen te horen. Als kind vond ik het geweldig. Maar er was nooit een hal in de buurt. Ja. En ik had een suggestie misschien voor een klimbond. Ik dacht, er zijn zoveel blinde muren van flatgebouwen. Kunnen ze daar niet van die grepen op doen voor kinderen? En dan niet te hoog? Laten we zeggen 2,5 meter. Snapt u dat woningbouwvereniging in plaats... Als ik zou mogen kiezen tussen een speeltuin met klimrekken of een muur met van die grepen, dan zou ik het wel weten. Ja het is wel zo dat het wel best belangrijk is, zeker voor kinderen, dat het ook veilig moet. Veilig moet zijn. Dus bijvoorbeeld in klimhallen heb je dus of een touw of echt een dikke mat eronder. Mat. Ja, precies. En wat ook eigenlijk dus wel een vrij belangrijk onderdeel is van de sport, is dat het telkens de routes veranderd worden. Of tenminste, als je het echt regelmatig doet, omdat je wil de uitdaging behouden. Creativiteit stimuleren zo. Ja, dus... dat is ook zo. Ja, dus dan, en die muur dan gaat er ook aan. Ja, zo'n muur van zo'n flatgebouw, ja. Nee, het was maar gewoon een fantasie. Ik denk van, omdat ik het zelf zo leuk vond. Er zijn nu wel echt overal meer klimhallen aan het bijkomen. Dus precies. Toen ik jong was, was het dus echt nog best lastig om in een klimhal te komen, zeg maar. Terwijl het nu echt, echt bijna alle steden hebben wel meerdere klimhallen op dit moment. Ja. Nou ja, ik ben al 45, dus ik ga het niet meer oppikken. Maar ik herinner me gewoon dat ik het vroeger zo leuk vond. Volgens mij kan het gewoon, hoor. Ja hoor, je bent nooit te laat om te beginnen. Ja, dat is zo. En je wordt gezekerd, dus dan... Precies. Nee. Hey, bedankt voor de uitzending. Jij bedankt voor het bellen, Jacco. Jojo. Tot ziens. Fijne dag. Jojo. Er is ook geappt. Monique die zegt, is de klimsport wel te zien op bijvoorbeeld Eurosport? Hoe krijg je jonge aanwas, nieuw talent? Zijn er verenigingen? Er zijn zeker verenigingen. Eigenlijk heeft iedere klimhal wel zijn eigen jeugdclub. En ook voor volwassenen, cursussen en dergelijke. En ook op scholen wordt er echt wel heel veel mee gedaan. We noemden net natuurlijk al even de klimwandjes in de gymzalen. Nou, daar wordt dan weinig mee gedaan. Maar je ziet in boulderhallen voornamelijk echt heel veel scholen langskomen. Als uitje of als modulesport bijvoorbeeld. Dat ze dan een paar weken achter elkaar gaan. Dus daar wordt echt wel heel veel aandacht aan besteed. Tot slot, Christy heeft ook nog geappt. Tiba, hoe is de verhouding krachttraining versus boulder op jouw topniveau? Voor mij persoonlijk is dat ongeveer 50-50. Dus hoe mijn week eruit ziet, is dat ik 5 dagen in de week train. 's Ochtends en 's avonds. En meestal bestaat dat uit 's ochtends een kracht- of conditietraining, voornamelijk krachttraining. En dan 's avonds een klimtraining. Dus ja, een beetje 50-50. En André heeft nog gereageerd. Tiba, is er een ideale verhouding met betrekking tot gewicht, lengte, postuur en figuur voor deze sport? Nou, dat is best grappig. Dat is er eigenlijk helemaal niet. Als je gaat kijken naar de beste klimmers ter wereld, als je kijkt bijvoorbeeld naar de deelnemers nu van de Olympische Spelen, dan verschilt dat echt van heel klein en licht en dun naar heel groot en heel gespierd. En eigenlijk alles ertussenin. Dus dat is best wel grappig om te merken dat je dat postuur eigenlijk helemaal niet bepalend is voor deze sport. Dus 2 meter zou ook gewoon prima kunnen. Zeker. En 100 kilo. Wat we net hoorden van de luisteraar. Dat is misschien een beetje veel. Je moet jezelf wel optrekken. Aan je eigen handen, aan je eigen vingers. Dus in principe wil je zo licht mogelijk zijn. Maar je moet ook heel veel explosieve kracht bewegingen maken. Dus je wil wel echt wat spiermassa hebben om dat allemaal te kunnen uitvoeren. Hoe oefen je dat dan, zo'n explosieve kracht? Krachttraining, optrekken met extra gewicht erbij, extra snel optrekken, dat soort dingen. Ja, dus het is eigenlijk, als je wil afvallen, is het niet per se een tip op, want je traint natuurlijk heel veel spieren aan. Ja, maar als je echt alleen gaat klimmen, zeg maar, dan val je ook zeker wel af, omdat het ook een intervalsport is. Dus je doet dan even wat en dan rust je weer even uit en dan doe je weer wat. En de activiteit zelf klimmen is al best wel intensief. Dus ja, je wordt er wel dunner van. Nou, wellicht voor mij. Mochten mensen nu luisteren en denken, ik wil klimmen, wat zijn nou de beste plekken om buiten te klimmen? Buiten of in Nederland? Buiten of binnen, maakt niet uit. Je kan eigenlijk overal terecht waar een klimhal staat. Dus zoek op Google Maps de dichtstbijzijnde boulderhal en ga er gewoon een keertje heen. En 2 tot en met 6 augustus gaan we dus de klimmers zien, in actie zien op de Spelen. Wanneer gaan we jou in actie zien bij de Olympische Spelen? Misschien in 2024, wie zal het zeggen? Is dat een doel? Dat is zeker wel een doel. Vooral omdat boulderen en lead ook wel iets is wat ik dus zelf doe. Dus doordat speed wordt afgesplitst, is dat echt wel wat interessanter geworden voor mij. We gaan je in de gaten houden. Tiba Vroom, dankjewel voor je tijd en heel veel succes. We gaan veel van je horen nog, denk ik. En dit was Gaan alweer voor de dinsdag. Fijn dat je weer met mij in gesprek wilde over het nieuws van de dag. Morgen ben ik er weer. Nu kun je op deze zender luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een fijne dag en tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur. Rutte.